okazji nie można przejść obojętnie. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 15 marca, jest 9. Justyna Mączka i Filip Jarek. Zapraszamy na serwis Trójki. Co najmniej 40 ofiar śmiertelnych, są też dziesiątki rannych po strzelaninach w meczetach. Za chwilę relacja naszego dziennikarza, który jest w Nowej Zelandii. Pensje nauczycieli są za niskie, mówił w Trójce minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin. Policja rozbiła gang zajmujący się sutenerstwem. Zatrzymano poszukiwanego listem gończym szefa grupy. W Nowej Zelandii ogłoszono najwyższy poziom zagrożenia bezpieczeństwa. Władze mówią już o ataku terrorystycznym. W atakach na dwa meczety w Christchurch na wschodzie kraju zginęły dziesiątki osób. Jest też wielu rannych. W Nowej Zelandii jest dziennikarz Trójki Tomasz Gorazdowski. Na specjalnie zwołanej konferencji prasowej w Wellington premier Jacinda Ardern ogłosiła godzinę temu, że w strzelaninach w dwóch meczetach w mieście zginęło przynajmniej 40 osób. Blisko 50 kolejnych zabrano do szpitala, 12 osób jest właśnie operowanych. To najbardziej krwawy zamach terrorystyczny w historii Nowej Zelandii. Poprzednio w 1990 roku w zamachu w Aramoana zginęło 13 osób. This is one of New Zealand's darkest days. To jeden z najczarniejszych dni w historii Nowej Zelandii, mówiła pani premier. To, co wydarzyło się, to niespotykany tu akt terroru. Wielu z tych, którzy zostali dotknięci przez tę tragedię, to emigranci do Nowej Zelandii. Być może uchodźcy, którzy wybrali ten kraj jako swój. I to jest ich kraj. Oni są nami. Aresztowano na razie 4 osoby. Za głównego sprawcę uważa się obywatela Australii Brentona Taranta, który strzelał z broni automatycznej. Policja zaapelowała, by wszystkie meczety w kraju zostały zamknięte do odwołania. Zamknięto w Christchurch szkoły. Zaapelowano do mieszkańców, by nie wychodzili z domu, jeżeli nie muszą, i informowali o wszystkich podejrzanych zachowaniach. Z Nowej Zelandii relacjonował Tomasz Gorazdowski. Dziękujemy. Dodajmy, że premier Nowej Zelandii przekazała informację o zatrzymaniu 4 osób, które mają ekstremistyczne poglądy, ale nie figurują w policji. Kartotekach. Kolejne tematy w serwisie. Kwietniowe i majowe egzaminy w szkołach odbędą się, zapewnił w Trójce Jarosław Gowin. Wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego mówił, że nie potępia nauczycieli, którzy chcą strajkować, ale liczy na to, że uda się osiągnąć porozumienie i do protestów nie dojdzie. Polityk przyznał jednocześnie, że zarobki nauczycieli są za niskie. Mam świadomość, że zarobki nauczycieli i w ogóle zarobki większości grup w sferze budżetowej są niskie, zbyt niskie. Ale chcę zwrócić uwagę na to, że równie niskie są zarobki na uczelniach. Te zarobki są porównywalne? Zarobki nauczycieli dyplomowanych, oczywiście one są zróżnicowane, ale są porównywalne do zarobków doktorów habilitowanych na uczelniach. MEN zapewnia nauczycieli, że chce rozmawiać i ma nadzieję, że do strajku, który miałby się rozpocząć 8 kwietnia, nie dojdzie. Ministerstwo przypomina, że w ubiegłym i w tym roku pensje nauczycieli mają wzrosnąć o 16%. Nauczyciele chcą zarabiać o 1000 zł więcej niż teraz. W szkołach trwają referendy, od ich wyników zależy, czy do strajku dojdzie. Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji zatrzymali 9 osób podejrzanych o sutenerstwo. A wśród zatrzymanych jest szef grupy Tomasz W. On i pozostali członkowie gangu usłyszeli już zarzuty, informuje rzecznik CBŚP Iwona Jurkiewicz. Policjanci z Centralnego Biura Śledczego Policji w Bełgostoku przy wsparciu policjantów CBŚP z Katowic likwidowali agencję towarzyską działającą w jednym z departamentowców w Poznaniu. Tam też zatrzymano 7 osób. W Katowicach zatrzymano kolejne 2 osoby. 9 zatrzymanym osobom przedstawiono zarzuty dotyczące udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz ułatwiania i czerpania korzyści majątkowych z nierządu innych osób. Dodatkowo 2 osoby podejrzane są o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą. Dodajmy, że Tomasz W. był od 2015 roku poszukiwany listem gończym za czerpanie korzyści z prostytucji. Co łączy, a co dzieli Polaków i Węgrów? Co wiemy o kulturze, historii, o polityce kraju leżącego tak blisko nas? Dziś dużo o tym na antenach Polskiego Radia. Węgrzy obchodzą jedno ze swoich najważniejszych świąt narodowych, rocznicę powstania z 1848 roku, które było częścią Wiosny Ludów. U nas Dzień Węgierski jeszcze w popołudniowym. Zapraszamy do Trójki, ale nie tylko, zapowiada prezes Polskiego Radia Andrzej Rogojski. W Trójce redaktor Michał Olszański porozmawia z Tadeuszem Olszańskim, wieloletnim korespondentem Polskiego Radia na Węgrzech. Dwójka na przykład zaplanowała recital z budapesztańskiej sali marmurowej Węgierskiego Radia w wykonaniu wybitnych muzyków młodego pokolenia. Dzień Węgierski na antenach Polskiego Radia organizowany jest po raz pierwszy. 3 maja zaplanowano z kolei Dzień Polski w mediach węgierskich. Więcej szczegółów na stronie polskieradio.pl. 9:05 w Trójce wiadomości sportowe. Przygotował je Jan Kałucki. Gdybyśmy mieli porównać Formułę 1 do piłki nożnej, to Lewis Hamilton gra w Lidze Mistrzów, a ekipa Williamsa w Ekstraklasie. Zakończyły się dwie sesje treningowe przed Grand Prix Australii. Na torze w Melbourne był Robert Kubica, ale Polak nie może zaliczyć swojego występu do udanych. Pierwszy trening nasz kierowca zakończył z przedostatnim rezultatem, a drugi z ostatnim. Najlepszy był Hamilton, który w pierwszej sesji wyprzedził kierowców Ferrari, Sebastiana Vettela i Charlesa Leclerca, natomiast w drugiej był lepszy od swojego kolegi z Mercedesa, Walteriego Bottasa i zawodnika Red Bulla, Maxa Verstappena. Jutro odbędzie się trzecia sesja treningowa i kwalifikacje, w niedzielę wyścig o Grand Prix Australii. Zmieniamy dyscyplinę, znamy już wszystkie drużyny, które awansowały do ćwierćfinału piłkarskiej Ligi Europy. To Chelsea, Arsenal, Valencia, Benfica, Eintracht Frankfurt, Slavia Praga, Villarreal i Napoli. Wicemistrzowie Włoch wprawdzie przegrali z Salzburgiem 1-3, ale w pierwszym meczu zwyciężyli 3-0. Dodam, że gola wstrzelił wczoraj Arkadiusz Milik. Natomiast na naszym podwórku rozegrano wszystkie ćwierćfinałowe mecze Pucharu Polski. Do kolejnej fazy awansowały zespoły Lechii Gdańsk, Jagiellonii Białystok, Rakowa Częstochowa i Miedzi Legnica. Ta ostatnia drużyna wygrała wczoraj z pierwszoligową Puszczą Niepołomice 1-0. Trener Puszczy Tomasz Tułacz. Mamy poczucie takiego troszeczkę niedosytu, bo myślę, że można było dzisiaj pokusić o bardzo dużą niespodziankę. Myślę, że brakło nam jeszcze tej takiej większej pazerności na to, żeby tą docisnąć i zdobyć bramkę i wrócić do gry. Do gry wracają dziś skoczkowie narciarscy. Na mamucim obiekcie w Vikersund odbędą się kwalifikacje. My trzymamy kciuki za biało-czerwonych, którym wczoraj w Trondheim nie poszło najlepiej. Piotr Żyła był 11, Jakub Wolny 13, Kamil Stoch 17, a Dawid Kubacki 18. Wygrał Japończyk Ryoyu Kobayashi przed Norwegiem Andreasem Stiernenem i Austriakiem Stefanem Kraftem. I na koniec boks, bo dziś w nocy jedną z najważniejszych walk w swojej karierze stoczy Maciej Sulęcki. Polak skrzyżuje rękawice z Amerykaninem Gabrielem Rosado. Zwycięzca będzie rywalizować o pas mistrzowski organizacji WBO wagi średniej. Podczas czwartkowego ważenia obaj pięściarze zmieścili się w limicie wagowym, który w tej dywizji wynosi nieznacznie ponad 72 kg. Pojedynek zaplanowano na dystansie 10 rund. Jestem gotowy na wszystko, co może mi spotkać w ringu, co zaprezentuje mój rywal, a mam nadzieję, że on jest gotowy na to, co ja mu chcę pokazać. Jestem gotowy na wojnę, na szalone starcie. Nie mogę się już tego wszystkiego doczekać, mówi przed dzisiejszą walką Maciej Sulęcki. Polak zamierza wykorzystać braki kondycyjne, które są zmorą Amerykanina. Gabriel Rosado będzie walczył u siebie, bo pochodzi z Filadelfii. Wszyscy podkreślają, że z miasta filmowego Rockiego Balboa ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu Trójki. Jan Pachlowski. Kolejny sport w Trójce o 17. Zapraszam w imieniu Mateusza Fusiarza. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Piątek, w całym kraju będzie pochmurny, do tego będzie padał deszcz. Dość silny wiatr na południu i południowym zachodzie w porywach do 70 km na godzinę, w górach do 100, w większości regionów na termometrach od 6 do 8 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Lista przebojów programu trzeciego. W ostatnim notowaniu na pierwszym miejscu... Bez zmian. Dwa ognie, Fisza ma do tworzywo, oni wrócili na miejsce pierwsze i nie bardzo chcą opuścić. A dziś kolejne notowanie. Do usłyszenia o 19.05. Partnerem programu jest Tauron, właściciel serwisu obsługowego i aplikacji Mój Tauron. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Teraz w sklepach Euro niesamowite promocje! Nawet 5 rat gratis, lub drugi produkt 22% taniej, lub trzeci 44%, lub czwarty produkt aż 77% taniej. Promocje na RTV AGD oraz wybrane smartfony i laptopy. RRSO 0%. Regulamin i szczegóły promocji w sklepach Euro i na euro.com.pl. No i przyszła już zima. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą. Suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C. Takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? Jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Marian, co to? Nowy telewizor? No, kupiłem. I zapłaciłem tylko połowę.

Pan Marek Zuber. Dzień dobry. Poznał od razu po pierwszych dźwiękach zespół YouTube. Poznał. Pan Kazimierz nie poznał, bo pan Kazimierz nie z tej bajki, jeśli chodzi o muzyczne fascynacje. Tym pan Kazimierz jest przeziębiony i słabiej słyszy. Aha. Ale właśnie bardzo dobrze słyszę. Wyjaśnijmy, to, co trzeba. Wyjaśnijmy, że co piątek o tej porze, między 9 a 10 rozmawiamy o ekonomii i gospodarce, ale w taki troszkę luźniejszy sposób. Pragnę zatem panów i państwa poinformować, chociaż informacja jest z poniedziałku, ale to też taki zwyczaj naszej audycji, że mówimy o najważniejszych wydarzeniach minionego tygodnia. Otóż eksperci Narodowego Banku Polskiego spodziewają się, że w tym roku polska gospodarka wzrośnie o 4%. Jacek Kotłowski z NBP mówi, że w kolejnych latach wzrost gospodarczy spowolni do około 3,7% w przyszłym roku oraz 3,5% w 2021. Ekspert podkreśla, że ryzyka dla polskiej gospodarki znajdują się nie tutaj, u nas, na naszym podwórku, ale za granicą. Głównym czynnikiem ryzyka dla nas jest spowolnienie w strefie euro, które widzieliśmy w drugiej połowie ubiegłego roku, a które jak dotychczas nie dotknęły jeszcze silnie polskiej gospodarki. Dane za trzeci, czwarty kwartał były bardzo dobre, właściwie nawet lepsze niż się spodziewaliśmy. Natomiast wydaje nam się, że przez to, że jesteśmy małą, otwartą gospodarką, to jednak to spowolnienie za granicą może być czynnikiem ryzyka dla PKB w Polsce w kolejnych latach. No i na dodatek ekonomista uważa, że nie należy przeceniać wpływu wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej na polską gospodarkę. Jeśli chodzi o Brexit, to tutaj ryzyko jest umiarkowane. Wydaje nam się, że jednak chyba tym najbardziej prawdopodobnym scenariuszem jest scenariusz dogadania się między Wielką Brytanią a strefą euro, czy w ogóle Unią Europejską, bo jest to jednak w interesie obu stron. No i z tego punktu widzenia nie widzimy tutaj ryzyka istotnego spowolnienia wzrostu w polskiej gospodarce. No i co ekonomista, to inne zdanie w sprawie tego Brexitu. Ja już nie wiem, komu tutaj wierzyć, panie Kazimierzu. Przede wszystkim... No, bardzo wiele spraw poruszył ekspert NBP, więc trzeba by się długo do tego odnosić, ale jeśli chodzi o Brexit, to najprawdopodobniej go nie będzie. Wiele wskazuje na to, że go po prostu nie będzie. Co wieczór obserwuję, co niezależnie się od tego zamieszania. Tak, też bardzo uważnie obserwuję, bo tam pośrednio mnie to dotyczy, ale wszystko, coraz więcej wskazuje na to, że po prostu do niego nie dojdzie. Teraz będzie przedłużenie na jakiś czas, bo tak, Anglicy sami nie wiedzą, co zrobić, a kraje unijne są zainteresowane tym, żeby Wielka Brytania została w Unii Europejskiej. Mhm. No i w związku z tym myślę, że tak się to będzie toczyło. No ale nie o Brexicie w zasadzie powinniśmy mówić, tylko o tym wzroście gospodarczym. Właśnie, a odnosząc się do tego wzrostu gospodarczego. No to tak, po pierwsze zacytuję klasyka, czyli duńskiego komika. O przewidywaniu? Tak, że prognozowanie jest to bardzo trudna sztuka, szczególnie jeśli dotyczy przyszłości. I tak traktuję wszystkie prognozy. Prognozy są robione po to, żeby je później korygować, a na koniec uzasadniać, dlaczego się nie miało racji. I tak to się w większości odbywa. I my mamy o czym mówić. Druga sprawa, co podniósł ekspert, że nie ma zagrożeń w kraju dla wzrostu gospodarczego, jest tylko za granicą. To nieprawda. Decydujące są rzeczywiście za granicą, ale nie do końca, prawda, nie mogę się niestety zgodzić z tym, że nie ma w kraju, ponieważ nasz wzrost gospodarczy oparty jest o konsumpcję wewnętrzną. Tak. Inwestycje są na poziomie dramatycznym. No ale podobno ta konsumpcja nie jest zagrożona. No, to nie do końca bym się zgodził z tym. Bo... Coś czuję, panie Marku, że dzisiaj pan Kazimierz będzie cały czas na nie. No, zobaczymy. Mówiłem, że jest przeziębiony. Panie Marku. No właśnie, dynamika konsumpcji nam w czwartym kwartale spadła. I to jest pierwszy taki mocniejszy spadek od 2014 roku, czyli od momentu, kiedy rozpoczyna się ten cykl wzrostu w Europie całej, nie tylko w Polsce. Oczywiście nie grozi nam realny spadek konsumpcji, na razie przynajmniej, natomiast pytanie, czy ten wzrost w roku 2019-20, bo musimy patrzeć na dłuższy okres, będzie wystarczający, żeby utrzymać na przykład właśnie 4% wzrost PKB. Natomiast ja tylko się odniosę jeszcze do tego Brexitu w tym kontekście, że pan na początku powiedział, że staramy się czasem tak trochę luźniej i z uśmiechem. No to wystarczy powiedzieć Brexit i powinniśmy się śmiać do końca audycji, bo to, co się wyprawia w tej kwestii, to jest zresztą... Wystarczy popatrzeć sobie, słuchajcie... Ale Anglikom jest internet, trochę mniej do śmiechu. Przejść internet, słuchajcie, popatrzeć sobie na komentarze komików niemieckich, francuskich. W Polsce też było paru fajnych dowcipów dotyczących na przykład tego, w jaki sposób Brytyjczycy wykręcają żarówkę, żeby zobaczyć, że wyspy stają się po prostu wyspami śmiechu. No, to jest wszystko niepoważne, a nie poważne. Nie, oczywiście, bo konsekwencje tego wszystkiego są poważne. Konsekwencje. Ale jak ja sobie przypomnę, pierwszą konferencję prasową dwóch ministrów od wychodzenia z Brexitu, czyli późniejszego ministra spraw zagranicznych oraz głównego magika działającego w Europie na tę rzecz. Mówię oczywiście o dwóch brytyjskich politykach. I wielka radość z tego, że... No Farage i kto był ministrem? Leciał mi teraz były burmistrz Londynu, czyli Boris Johnson. I chłopcy oczywiście uśmiechnięci, zadowoleni i w ogóle jest fantastycznie i cudownie. Po czym jeden z dziennikarzy pyta, no dobrze, Nigel, to co dalej? Ale o co pytasz? No co dalej? Jakie macie plany dalsze? Nie. No myśmy tylko chcieli, żeby doszło do przegłosowania wyjścia, ale i to jest tyle w tym temacie. I kolega Nigel się w ogóle podał do dymisji w tym sensie, że zakończył karierę polityczną. Słowa. Pamiętacie państwo taki film Nieoczekiwana zmiana miejsc? Tak. Niezapomniana rola Eddie Murphy'ego. Tam była ta zmiana miejsc dokonała się dlatego, że ci panowie założyło o dolara. Ja coraz częściej, od dawna już mam wrażenie, że tam pomiędzy Cameronem a Johnsonem doszło do zakładu o 1 funta. Czy doprowadzimy do wyjścia, czy nie? Tylko widzisz, tylko widzicie, w filmie to się o tyle dobrze kończy, że ten, którego dowcip miał dotyczyć, na końcu wygrywa. Natomiast pytanie, kto na końcu wygra i przegra w tym całym sporze. Ale o gospodarce mi. Jeszcze mogę? Mogę. Znaczy problem polega na tym, oczywiście to jest wszystko prawda, to co mówiliście na temat prognozowania, natomiast no niestety tak to wygląda w realnej działalności biznesowej, nie tylko inwestycyjnej, że coś musimy zakładać. I rzeczywiście ja też się nie zgadzam z tym, że zagranica tylko. Mamy parę zagrożeń w Polsce, mamy cały czas kwestie dotyczące rynku pracy przecież. To może być też jakaś blokada. Mamy cały czas kwestie dotyczącą spadających marsz w polskich firmach na skutek wzrostu kosztów pracy, czyli wynagrodzeń, z czego się z jednej strony cieszymy, ale z drugiej pytanie, co z tym cenami, czy tu się nie wydarzy nic złego. No i właśnie, i ta zagranica. Dzisiaj naprawdę konia z rzędem temu, kto przewidzi, co się stanie w Niemczech, we Francji. Ja przypominam, że w połowie zeszłego roku nikt nie zakładał wyhamowania gospodarki niemieckiej w okolice 0,5% wzrostu, a 0,6% wzrostu odnotowaliśmy w czwartym kwartale. Więc naprawdę to może być ciekawy rok. No i lepiej w to nie wątpić, że to będzie ciekawy rok, ale zmieniamy temat. Koszt budowy sieci 5G. Ciekawe, czy panowie słyszeli o takiej sieci? Słyszeli. Kontynuuję. Słyszeli. Koszt budowy sieci 5G w Polsce od zera. Tak, od podstaw. To wydatek od prawie 4 do 6 miliardów złotych. No i teraz powiedzmy to, że sieć 5G to technologia, która ma zapewnić szybszy i bardziej stabilny internet mobilny. Obsłuży 1 000 000 urządzeń na kilometr kwadratowy. Jej wprowadzenie odczują przedsiębiorcy i gospodarka, mówi Łukasz Dec z serwisu Telco.in. Koncepcja jest taka, że sieci 5G umożliwią korzystanie z transmisji danych bardzo dużej ilości urządzeń, niewielkich rozmiarów na bardzo niewielkim obszarze, co na przykład daje nowe możliwości stosowania, powiedzmy, w zarządzaniu miastami, infrastrukturą miejską, w zarządzaniu zakładami wytwórczymi, w zastosowaniach w rolnictwie i hodowli, tego typu sprawach. To jest raczej oddalone od tak zwanego Kowalskiego, natomiast pośrednio też na pewno będziemy beneficjentem tego. No to na pewno będziemy beneficjentem. Sieć 5G ma wystartować w Polsce już w roku 2020. Wyobrażacie sobie, panowie, fabryki bez kabli, biurowce bez też kabli i bardzo, bardzo, bardzo szybki internet, od którego uzależniony jest nasz kolega Marek Zuber, bo bez przerwy zerka. Ja wam zdjęcia robię po prostu, panu będę to wszystko gdzieś tam wrzucał do sieci a propos. Aha. To już się dzieje. Dowody, ale ciekawe, czy ktoś sprawdza, czy w ogóle są takie badania na temat tego, czy będzie jakieś oddziaływanie na nas wszystkich, na organizmy żywe różnego rodzaju. No, już pan zaczyna. Bo wszyscy są zachwyceni, fantastycznie, będzie cudownie, będziemy ze wszystkiego korzystać. Nie, bo szkodzi. Akurat ja jestem za wiatrakami. Zwierzęta. Ja jestem za wiatrakami. Ale ja się tylko pytam, czy ktoś robił. Nie wiem, nic na ten panowie, temat. Muszę panu coś powiedzieć, bo rozmawiałem z fachowcem na ten temat i zadałem podobne pytanie i odpowiedział mi, że nasze routery, które mamy w domu, emitują pole elektromagnetyczne, bardzo silne, z czego nie zdajemy sobie sprawy. Zdajemy. Ale wybieramy mniejsze zło, tak? Czyli jeśli chcemy mieć mobilny internet w domu, w każdym pokoju, to decydujemy się na to pole elektromagnetyczne. Tak prawdopodobnie będzie z siecią 5G. Znaczy, należy ufać, że gdyby to było bardzo szkodliwe, to by nas o tym ostrzeżono, a to, że jesteśmy w zasięgu pól nieustannie, no to taka jest rzeczywistość. Takie jest życie. Takie jest życie. Życie szkodzi. Życie w ogóle jest generalnie jest szkodliwe. No, to jest... Natomiast jeśli chodzi o 5G, dobry, no bo... mówimy tak... Mówimy od bardzo dawna, smart city, używamy pojęć takich, które nawet nie do końca są tak zdefiniowane i rozpisane na takie drobne role. Znaczy one są, ale nie ma takiej powszechnej świadomości. No a 5G to wreszcie będzie coraz bardziej umożliwiało. I dotknijmy teraz... Zarządzanie miastem. Ja bym do takiej drobnej rzeczy powiem. Ile razy pana wkurzała zielona fala, w cudzysłowie, tu macham tak rękami. No. Że stoi pan pod no tym. Właśnie. No naprawdę, to można by... Ale wierzy pan w to, że to się zmieni? Wierzę, że to się będzie zmieniało. Nie wierzę, że to będzie idealnie funkcjonowało, ale że będzie się optymalizowało. Jesteśmy bardzo blisko motoryzacji, ulubionej dziedziny Marka Zubera, tylko że nie wiem, czy on się z tego ucieszy, bo technologia 5G może przyspieszyć rozwój No właśnie z tego się nie cieszę. Autonomicznych samochodów. Tak na marginesie, słuchajcie, tej skali rozwoju startupów. No my też chcemy oczywiście tą nowoczesną gospodarkę w Polsce rozwijać. Wiecie, ile w tej chwili w samej Kalifornii firm, których kapitalizacja przekracza 10 milionów dolarów już dzisiaj, pracuje nad autonomicznymi pojazdami? Nie wiemy. Prawie 900. No. To jakby pokazuje też skalę tych wszystkich działań. Ja tylko zwracam uwagę na pewne elementy, o których nikt nie mówi. Ja oczywiście, powiedzmy jeszcze jedną rzecz, bo ja ostatnio w czasie jakiejś dyskusji spotkałem się z tym, że dla ludzi to są takie pojęcia, które kojarzą się z jakimś najwyższym poziomem geniuszu. Tymczasem 3G, 4G, 5G to są standardy tak naprawdę transmisji, czyli przede wszystkim właśnie możliwości przetransmitowania odpowiedniej ilości informacji i tyle. To są poszczególne szczeble, na które wchodzimy, jeżeli chodzi o łatwość. Szersze autostrady. Tak, możliwość, dokładnie. Przesyłu i tyle, jeżeli chodzi o te oznaczenia. Natomiast tak, z jednej strony, już tak mówiąc serio, bardzo się cieszę. Bardzo się cieszę także w kontekście tego, że czasem się wkurzamy, jak nam się jakieś pliki długo ściągają, albo jak nam się zawiesza jakiś obraz, który, jakiś film, program, który w danym momencie oglądamy. Ale z drugiej strony, no właśnie, czy to jest trochę przerażająca wizja, te miasta, które dzięki takiemu rozwojowi różnego rodzaju systemów informatycznych, no powoli będą nas śledzić, bo to do tego też zmierza. To już to właśnie. Ale będzie im jeszcze łatwiej, no. Liczba kamer w Warszawie to są jakieś niewyobrażalne ilości. Secret Message. Taki był tytuł tej piosenki. A pan pamięta, panie Marku, jaki to był zespół? Nie. I poza tym rozmawiał, gadał przez całą przerwę i w ogóle nie słuchał. A tak, rozmawiał. Tu musimy państwu zdradzić kulisy naszego programu. W trakcie piosenki pojawił się gość specjalny w naszym studiu. Jest nim członek zarządu Poczty Polskiej, pan Grzegorz Kurdziel. Dzień dobry, witamy serdecznie. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Panie prezesie, ja obiecałem, że zadam panu takie dość ciekawe pytanie w kontekście tematu, który żeśmy poruszali przed piosenką. To ja zapytam tak, czy Poczta Polska dzisiaj to jest 2G, 3G, 4, 5, a może już 6G? No, chyba zrozumiałem aluzję, bo oczywiście Poczta Polska chlubi się tym, że jest najstarszą, zorganizowaną ogólnopolską instytucją gospodarczą, ponieważ została założona w 1558 roku. W zeszłym roku obchodziliśmy 460-lecie i niekoniecznie wszystkim naszym klientom kojarzy się z innowacjami, z nowymi technologiami. A powinno się kojarzyć? Oczywiście, ponieważ branża logistyczna, w której działa Poczta Polska, no w tej chwili jest jedną z najbardziej zinformatyzowanych, można powiedzieć ztechnologizowanych branży gospodarki. Jeżeli w tej chwili wysyłamy cokolwiek, na przykład zamawiamy sobie coś w sklepie internetowym, no to oczywistym standardem jest to, że możemy śledzić tą przesyłkę. Do tego są potrzebne oczywiście i systemy, które tą przesyłkę pozwolą śledzić, informatyczne, ale także... To Poczta Polska się ucieszy z tego, jak my uruchomimy sieć 5G. Oczywiście myślę, że to jest duże wyzwanie dla całej naszej cywilizacji, nie tylko dla Poczty Polskiej, ponieważ to, że to, co się mówi o tak zwanym internecie rzeczy, to, że będzie można rozmawiać z lodówką i tego typu rzeczy, no to rzeczywiście może również przynieść wiele dobrego dla branży logistycznej, bo możemy sobie wyobrazić taką sytuację, że ta lodówka będzie sama składała zamówienie w sklepie internetowym. Sama płaciła. Tak. No szkoda, że nie będzie sama zarabiać. Zapłaci. No i oczywiście poczta to dostarczy tak samo, jak to było w 1558 roku, tylko nie było 5G. Panie prezesie, to jeszcze o jedną aluzję się pokuszę. To jakby pan w kontekście tych nowoczesnych technologii skomentował pomysł pewnej pani dyrektor regionu Poczty Polskiej, która zwraca się z prośbą do klientów Poczty Polskiej o wsparcie jej niepotrzebnym rowerem. To nawet pan dyrektor, bo znam go doskonale. Czy pan dyrektor, tak? Tak, ja pracuję. Znaczy, powiem tak, właśnie 2 dni temu mieliśmy taką konferencję menedżerską i z panem dyrektorem rozmawiałem. No, za tym kryje się, bo oczywiście ten przekaz, który poszedł w świat, no, bardzo mnie osobiście zawstydził, ponieważ, no, intencje były bardzo dobre, bo chodziło o to, że przyszedł pewien honorowy, nowy pracownik, który właśnie sobie wymyślił, że chcieli mu koledzy pożyczyć pieniążki na zakup rowera, ale on sobie właśnie wymyślił, że może jakby dostał taki do wyremontowania, to by go sobie przygotował i by sobie na nim jeździł. Jest bardzo ekologiczny pojazd przecież ten rower. Ja nie rozumiem, ale dlaczego my się to już jakby wyjaśniając, no my generalnie już w zasadzie od zawsze, można powiedzieć, wypłacamy naszym listonoszom ekwiwalent za użytkowanie roweru i on, no, zgodnie oczywiście tutaj z naszymi najlepszymi wyliczeniami powinien wystarczyć na zakup i amortyzację roweru w ciągu 3 lat. Natomiast, no tak jak mówię, no to był taki zupełnie niestandardowy pomysł. No i zgadzam się, że mógł być niewłaściwie odebrany przez otoczenie. Koniec aluzji. Panie prezesie, przejdźmy do bardzo istotnych rzeczy. Będzie zmiana cennika Poczty Polskiej. Aż się boję zapytać. Będzie drożej? Naprawdę? Panie redaktorze, no więc... Po pierwsze, to będzie pewne uproszczenie cennika, ponieważ z 12 pozycji, bo do tej pory było tak, a właściwie jest jeszcze tak, bo do końca tego miesiąca jeszcze funkcjonujemy w starym reżimie cennika, więc mamy dwie kategorie przesyłek, jeżeli chodzi o czas doręczenia, to jest przesyłka priorytetowa i przesyłka ekonomiczna, 3 przedziały wagowe i jeszcze są gabaryty A, i B, ten drugi to jest taki, który się nie mieści po prostu do wlotu tej skrzynki pocztowej, takiej standardowej, jaką pewnie pan ma też u siebie w domu. Natomiast teraz będzie 6 rodzajów, można powiedzieć, listów i one już stricte będą się opierać na gabarytach, na rozmiarach przesyłek. Najmniejsza SK, bo tak przyjęliśmy, przyjęły się te nazwy SK, MK, LK, jeżeli chodzi... XXL. Tak. No dobrze, tak. To zacznijmy od SK. Więc tak, SK to jest po prostu wszystko, co zmieści się do rozmiaru koperty C5. Czyli to jest taka typowa przesyłka listowa. Okay, i co, będzie ta przesyłka droższa, SK, czy tańsza? Ja bym powiedział, że to oczywiście to zależy, ponieważ to jest tak, że ta nasza zmiana cennika polega na tym, że niektóre usługi rzeczywiście będą nieco droższe, inne będą tańsze. Oczywiście nie traktowałbym tego, broń Boże, że nie chcę tutaj ogłaszać, że robimy jakieś obniżki cen, bo to... cena usługi powszechnej, bo to jest usługa powszechna. Usługa powszechna to jest coś, co poczta musi świadczyć na terenie całego kraju, musi mieć odpowiednią liczbę placówek we wszystkich gminach, musi mieć odpowiednią liczbę służby doręczeń. To wynika z umowy z państwem. Poczta Polska jako operator wyznaczony musi świadczyć w odpowiednim standardzie tą usługę na terenie całego kraju. I to oczywiście jest tak, że my musimy też zarobić na świadczenie tej usługi. A jeżeli ona byłaby deficytowa, no to wtedy mamy prawo do rekompensaty za te koszty. Stąd te zmiany cennika idą w tym kierunku, aby rzeczywiście dostosować cenę naszych usług listowych powszechnych do kosztów, jakie Poczta Polska ponosi z tego tytułu, z tytułu ich realizacji. Nie mamy takiej możliwości, żeby o tych wszystkich rozmiarach, tak, od Eski do XXL przejść i powiedzieć, co będzie tańsze, co będzie droższe. Szykują się poważne zmiany. Reasumując, część przesyłek będzie nieco tańszych, ale też będą takie, za które będziemy musieli zapłacić więcej. A więcej dowiemy się na ten temat z internetu? Wszystko jest na naszej stronie internetowej. Nasi klienci zostali, mówię o klientach już firmowych, biznesowych, zostali też poinformowani właśnie przesyłką listową, oczywiście też przez naszych przedstawicieli handlowych. I zaczynamy na początku kwietnia z tą zmianą cennika. Członek Poczty Polskiej, Grzegorz Kurdziel, członek zarządu, był naszym gościem. Bardzo dziękuję. A tak na koniec jeszcze zupełnie, na odchodne zapytam. Ludzie jeszcze piszą listy? Jest prawie 1,5 miliarda listów rocznie, no więc oczywiście ludzie co do zasady może mniej piszą, bo ja szczerze mówiąc listów miłosnych już nie pisałem, wolałem osobiście porozmawiać ze swoją wybranką. Natomiast firmy piszą sporo i powiem jeszcze taką ciekawostkę, może taką zagadkę zadam. Jeżeli weźmiemy pod uwagę takie kraje jak Białoruś, Polska, Niemcy i Stany Zjednoczone, w którym z tych krajów jest najwięcej listów na głowę mieszkańca, najwięcej listów rocznie na głowę mieszkańca. Ja nie odpowiadam. Marek Zuber i Kazimierz Krupa? Ja tutaj jakąś niespodziankę szykuję, to pewnie Stany Zjednoczone, nie? Bo nam się to wydaje, że to technologiczny kraj. Pewnie tak, ja też bym obstawił Stany Zjednoczone. 11 razy więcej niż w Polsce jest listów na głowę mieszkańca, ale to jest efekt tego, że gospodarka tam po prostu wcześniej się też rozwinęła i ogromną potęgą jest reklama pocztowa. To, co nie mówię o lotkach, broń Boże, takich, które jest tylko... My wzięliśmy tylko... pytanie za zapóźnienie. Ale jeśli mogę jeszcze, nie możemy. Co zrobić? Czas to pieniądz. Naszym gościem, jeszcze raz powtórzę, był Grzegorz Kurdziel, Poczta Polska. Dziękujemy. Dziękuję bardzo. We'll be right back. Fönn van az életem egy fa tetején, senkinek le nem hozom. Csak maradok tisztelettel ott, köpködve fűmagot, aztán reggelre kikel a rét, és talpam alá feszül. Az élettel együtt csak te meg én, hármasban fészkelünk, és hagyom, hogy nézd, nézd, nézd, s nem fér már semmi közénk, a kezem s kezed közé, a kezem s kezed közé, és hagyom, hogy nézd, nézd, nézd, s nem fér már semmi közénk, a kezem s kezed közé, a kezem s kezed közé. Fönn van a sorsunk az ég tetején, nappal ki sem derül, csak éjszaka látni fényeit, mikor a józanság szenderül. Aztán reggelre lehull az ég, és hajtogat másikat kék, színű ábrándokat, fehér bárányokat, és hagyom, hogy nézd, nézd, nézd, s nem fér már semmi közénk, a kezem s kezed közé, a kezem s kezed közé, és hagyom, hogy nézd, nézd, nézd, s nem fér már semmi közénk, a kezem s kezed közé, a kezem s kezed közé. Az álmom a szél viszi épp, kezem oda föl sem ér, és üveggolyókon táncol el a végtelen szőnyegén. Aztán napokig felém se néz, papírhajókon él, majd elhozza lopott kincseit egy pillantásodért. Fönn van az életem egy fa tetején, senkinek le nem hozom, csak maradok tisztelettel ott, köpködve fűmagot, aztán reggelre kikel a rét, és talpam alá feszél. No i wiedziałem, że ktoś się tutaj zdziwi, a zdziwił się Kazimierz Krupa. Co to, jakaś piosenka po węgiersku? No tak, proszę panów, zespół Bolosza Szabo. Uwaga, będę łamał język. Szabo. Tytuł piosenki Hektöznopi. Hektöznopi, chyba tak jakoś się to wymawia. Hektöznopi. O, jeszcze lepiej. Dlaczego po węgiersku? A dlatego, że dzisiaj po raz pierwszy w Polskim Radiu w Trójce obchodzimy w Dniu Święta Narodowego Węgier obchodzimy Dzień Węgierski. Tego dnia wiele audycji będzie poświęconych kulturze, historii Węgier. No a co z gospodarką? Czyli jak rozumiem, będą placki po węgiersku, tak? Placki po węgiersku będą w naszym bufecie. Na pewno. A to jest rzecz po japońsku też, no, taki, tak, podobna co rzecz. Się Japończycy bardzo gospodarka, zdziwili. No właśnie, tak, a to możemy... jest piękny przykład, słuchajcie, gospodarka kiedy... węgierska. Ja właśnie, rozumiem. Kiedy my pokazujemy Węgier. Dzisiejszego premiera Węgier jako człowieka, który walczy z całym światem. Tymczasem on rzeczywiście walczy z całym światem, ale bardziej pokazując to swojemu społeczeństwu. Natomiast tam, gdzie trzeba, to się jednak doskonale dogaduje. Największym partnerem handlowym, oczywiście tak samo jak w przypadku Polski, są kraje Unii Europejskiej. Ale co ciekawe, na Węgrzech udział inwestycji zagranicznych w przeliczeniu na 1000 mieszkańców wartościowo jest większy niż w Polsce. Ale rzeczywiście ostatnie lata to też była spora zmiana dotycząca relacji właścicielskich w niektórych branżach. To pamiętamy różnego rodzaju decyzje. Natomiast na koniec dnia, tak jak powiedziałem przed chwilą, z jednej strony widzimy, czy słyszymy o tym, że Węgry bardzo często stają okoniem, jeśli chodzi o tę współpracę, ale na koniec dnia dogadują się po węgiersku i to wszystko działa. Węgry, podobnie zresztą jak cała nasza część Europy w ciągu ostatnich 4 lat rozwijały się bardzo ładnie. Tak jak powiedziałem przed chwilą, jesteśmy dzisiaj już za szczytem koniunktury, ale jesteśmy w dalszym ciągu w bardzo dobrym okresie dla krajów w Europie Środkowo-Wschodniej. Panie Marku, to teraz ja nawiążę do... A ja muszę jedno zdanie o tych podwyżkach na poczcie, bo nie powiedzieliście tego, powiedzmy to wreszcie. Jeżeli, bo to akurat to nie wynika z tego, że ktoś sobie na poczcie wymyślił, że będzie drożej, tylko no musimy znać konsekwencje tego, co się dzieje. Jeżeli rosną wynagrodzenia, a rosną i z tego się cieszymy, że więcej zarabiamy, to konsekwencją tego jest także to, że trzeba zwiększać fundusz płac w firmach. No to po co mi ta podwyżka, skoro ja jedną ręką wezmę więcej, a drugą ręką wydam listonoszem czy jakimś innym pracownikiem poczty. No jeżeli mamy podwyżki, no to skądś pieniądze na te podwyżki trzeba znaleźć. No i to jest konsekwencją właśnie tego, że będziemy mieli podwyżki, jeśli chodzi o usługi pocztowe. Rozsądny komentator ekonomiczny Marek Zuber, a co na to Kazimierz Krupa? Może jeszcze zahaczymy o Węgry. O Węgry? No ja nie chciałbym, żebyśmy brali generalnie przykład z Węgier, ale w jednym bym chciał, a nawet w dwóch. Bo jak wiadomo, Węgrzy wcześniej niż my wprowadzili sobie zakaz handlu w niedzielę i się z niego wycofują właśnie. Tak. I druga sprawa, stosunek do euro. U nas, ja nie demonizuję oczywiście euro, bo to jest tylko środek płatniczy, a nie cel płatniczy, jak sama nazwa wskazuje, ale niemniej my to odżegnujemy się od tego euro i mówimy, że to wszelkie zło, to ani dobro, ani zło, a Węgrzy coraz bardziej konsekwentnie do niego zmierzają. Choć niewielkimi krokami, natomiast myśmy de facto odrzucili temat, natomiast oni słowami swojego premiera powiedzieli, że nie są przeciwko. Ale jeśli mogę jeszcze o tych niedzielach, bo to jest ciekawe. Tam było trochę łatwiej, drogi panie Kazimierzu, z uwagi na to, że pomysłodawcą wolnych niedziel była partia koalicyjna dla Fideszu, czyli dla tej głównej partii węgierskiej. Więc jak zaczął rosnąć odsetek Węgrów niezadowolonych z wolnych niedziel, on w pewnym momencie przekroczył 70%, no to premierowi łatwiej się było wycofać z tego pomysłu i się z tego pomysłu wycofał. Zresztą to rzeczywiście tak jest. To, co obserwujemy dzisiaj w Polsce, na przykład wzrost udziału wielkich sieci w handlu, także obserwowaliśmy na Węgrzech. Dokładnie to samo się wydarzyło. To wielkie sieci zaczęły przesuwać reklamę w kierunku zachęcania do kupowania w inne dni niż w niedzielę. Tak jak u nas. To jest ta słynna piosenka, którą... Kup więcej, która nie doprowadza do szału. Ale dzięki temu przynajmniej dzisiejsze nastolatki poznały piękną, skądinną piosenkę śpiewaną kiedyś przez Irenę Santor, chociaż inne są słowa dzisiaj. Tak. No więc tutaj rzeczywiście te podobieństwa są dość spore. To jeszcze tylko zdanie na temat współpracy polsko-węgierskiej na polu gospodarczym. Nie wiem, czy panowie wiedzą, ale nasz narodowy operator lotniczy LOT chce operować również i chce latać z Budapesztu nawet do Ameryki. Tak, panowie? Jeżeli będą klienci, to każde lotnisko jest dobre. Już lata, o właśnie. No mamy sporą współpracę, bo pewnie o tym też mało kto wie na poziomie na przykład branży automotive. Na Węgrzech mamy dużo inwestorów w tej branży, głównie z Niemiec. No i to jest też taki ciekawy element współpracy, bo pewnie nie nasuwający się wprost. I tu też widzę pewne podobieństwo, bo nie ma węgierskiego samochodu osobowego, tak samo jak nie ma polskiego. Nie ma węgierskiego samochodu, nie ma, no tak, dokładnie. Tak, w szczególności nie ma węgierskiego samochodu elektrycznego. Ale będą, panie Marku, będą. Jeszcze jeden ważny dzień dzisiaj jest. Panowie, dzisiaj, proszę państwa, jest Światowy Dzień Konsumenta. Tak a propos konsumpcji. Europejską, ponad 60% spośród 560 sklepów internetowych przebadanych przez Komisję Europejską stosowało politykę informacyjną lub prowadziło działania, które mogły wprowadzić konsumentów w błąd. Unia Europejska jest w trakcie przygotowania pakietu przepisów tak zwanego Nowego Ładu Konsumenckiego, który ma chronić konsumentów między innymi przed nieuczciwymi praktykami handlowymi. Mówiąc kolokwialnie, daliście się panowie oszukać w sklepie internetowym? Niejednokrotnie. Naprawdę? To znaczy, może nie tyle oszukać, co... ale to chyba jest naturalne, że nie do końca spełnia oczekiwania produkt, który się nabywa. No a bo... inaczej wygląda na obrazku, a inaczej wygląda już... Dokładnie to i troszkę też jego funkcja, może obrazek to jeszcze tam mniejsza, ale jego funkcjonalność, która jest opisana, jest... No ale to... Jeżeli się to oszacuje ryzyko pewne, to w końcu i tak się to opłaca, bo ale, no tak. Są zabezpieczenia, jest możliwość zwrotu, tyle że no to absorbuje czas i tak dalej, no ale myślę, że pożytek z tego jest jednakowoż i tak większy niż te koszty. Ale popatrzcie, jak się ten świat konsumenta zmienił. Kiedyś, żeby się pożalić na towar, skromny towar, który zalegał na naszych półkach, to musieliśmy się wpisywać do książki skargi za żaleń. I dostawaliśmy ołówek jeszcze taki wisiał na taką odpowiedź fajną. Dziękujemy za uwagi, mimo że wpis dotyczył zupełnie czego innego. A dzisiaj mamy rzecznika praw konsumentów. Ale to nawet, to jest raz, ale dzisiaj o wiele, jeżeli zaczął pan temat, czy pan Kazimierz, tego handlu nowoczesnego, to dzisiaj jest niestety, albo stety, zależy jak na to patrzeć, o wiele groźniejsza broń w postaci właśnie internetu i ocen sklepów internetowych, ocen produktów. A dlaczego stety? No dlatego stety, że w ten sposób możemy przestrzegać przed nieuczciwymi. A dlaczego niestety? Dlatego, że bardzo dużo w tych ocenach jest bzdur i informacji kłamliwych. I ciężko jest potem zrzucić siebie obsypanie właśnie takimi... Znaczy, trzeba po prostu mieć ograniczone zaufanie. Tak do oferty, jak natomiast i do słuchajcie, ocen. Bo to jest też, bardzo ciekawa rzecz. Wydaje się, że konkurencja jest najlepszym sposobem na to, żeby prawa konsumenta były respektowane, wiemy. Poczekaj, ale bo rzeczywiście tak jest. To znaczy jest lepiej w takiej sytuacji niż w sytuacji, kiedy tej konkurencji nie ma oczywiście. Natomiast okazuje się, że w ramach, nawet w tych obszarach, gdzie ta konkurencja jest, na takich rynkach, gdzie ta konkurencja jest, to wpływanie i bardzo często oszukiwanie konsumenta także występuje, dlatego że mamy instrumenty, żeby to robić, a nie zawsze konsument jest tego w pełni świadomy, czego pięknym przykładem jest choćby branża finansowa. Bardzo często ciężko jest porównać w 100% różne produkty i na tym się żeruje. I jeszcze jedna rzecz, my tak mówimy o tym handlu, z całą pewnością to jest przyszłość, oczywiście to się będzie rozwijało, ale pamiętajmy o tym, że e-handel dzisiaj, w zależności od oczywiście kraju, mówię tutaj o tych najbardziej rozwiniętych krajach na świecie, to jest 5, 7, 9, rzadko powyżej 10% całego obrotu. W dalszym ciągu jednak główny obrót to jest ten obrót standardowy. Stąd te standardowe pojęcie mechanizmu rynkowego i rynku w dalszym ciągu obowiązuje bardziej niż już ta wirtualna. Tak, panie Marku, ma pan rację. Oczywiście takim handlu, tymi tradycyjnymi towarami, to ten udział będzie zawsze stosunkowo nieduży. Natomiast niektóre branże, niektóre dziedziny, szczególnie kiedy korzystają z tego ludzie młodzi, to są powyżej 50% zdominowane już przez handel, przez e-handel. Tylko nie wiem, czy moje obserwacje są słuszne, ale mam takie wrażenie, że nie zawsze i niekoniecznie handel internetowy jest tańszy dla konsumenta. To nie jest już chyba tak, że jak kupię w internecie, to kupię taniej. Nie jest, rzeczywiście. Prawda? Ale to wynika też znowu z kilku rzeczy, a z podstawowej takiej, że na internecie też wykorzystuje się to powszechne postrzeganie internetu jako czegoś tańszego, w związku z tym się zwiększa marża i do momentu, kiedy nie jest to widoczne, no to taki proceder można kontynuować. Ciekawe jest konkurencja, na pewno, co się będzie działo. Panowie, życzmy sobie udanego weekendu. Tym bardziej, udanego że podobno weekendu. Mają być jakieś temperatury takie w okolicach 20 stopni nawet. Dobrze, dobrze. Życzmy też tego słonecznego, ciepłego weekendu naszym słuchaczom. My spotkamy się w tym gronie za 3 tygodnie. Sylwia Hej, Kazimierz Krupa, Marek Zuber, Michał Jakubik i ja, Arkadiusz Ekiert. Żegnamy się z państwem. Do widzenia. Uśmiechów. Touch of your hand makes my pulse react. That it's only the thrill of boy meeting girl opposites attract. It's physical, only logical. You must try to ignore that it means more than. I've got cause to be. There's a name for it. There's a phrase that fits. But whatever the reason, you do it for me. Oh, what's love got to do? Got